Ahoj, vítejte u dalšího pořadu CNews FM, serveru CNews.cz. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně vítám Petra Urbana. Nazdar, Petře. Čau, Lukáši. A dneska nebudu mít jako obvykle jedno velký téma, ale budeme se zabývat takovými třemi menšími témátky, protože tady všichni s něčím bojujou. Bojují tady prezidentští kandidáti a bojuje tady Facebook s uživateli. Uživatelé tady bojují s hesly a Qualcomm bojuje s Evropskou komisí. Takže to budou takový tři témata, o kterých si něco proberem, a já myslím, že můžeme odstartovat, ne? Podle mě Evropská komise bojuje s Qualcommem, ale můžeme odstartovat. No, oni tak bojují navzájem, všichni, že jo? Všichni proti všem tohleto. Všichni proti všem. Já bych začal tím Qualcommem, to je takový jako nejstručnější. Jde o to, že Qualcomm je velký, ani si neuvědomujeme, jak je velký, protože on je zaprvé ne dominantní, ale hrozně velký výrobce chipsetů pro mobily, ale zároveň je největším dodavatelem modemů pro LTE a 3G sítě do mobilů. A tam má jako fakt tu pozici dominantní, no a naráží na to, na co naráží načí dominantní firmy v různých oblastech, a to, že svého postavení zneužívá, nebo zneužívá jej alespoň podle Evropské komise, která teďka k velkomu napařila pokutu miliardu, minus nějaký drobný, miliardu eur za to, že zneužil to postavení tak, že on k velkom Apple platí za to, že Apple nebude využívat jináčí modemy než od Qualcommu. Což je jako takový zvláštní, že jo, protože Apple zaprvé Qualcommu platí za to, že ty modemy může používat, nebo jako platí konkrétně za ty čipy, ale Qualcommu 5 let platilo za to, že nebude používat nic jiného. A komise to teda ohodnotila, jako že tohle je jako nekalé, no, protisoutěžní jednání, že prostě tohle poškozuje konkurenci, a nevyslechla právě, nebo nepřistoupila na ten argument Qualcommu, že tohle se dá považovat jako sleva, že jo, že Apple to vlastně jako by slevnilo to, co on musí platit za ty modemy, ale tady tohle prostě nebyla sleva, že jo, protože sleva se dohaduje úplně jinak a má tam úplně jináčí podmínky, protože Apple, kdyby tady tuhle věc jakoby přerušil, kdyby začal využívat ty modemy od někoho jiného, tak by zaprvé teda přestal dostávat ty poplatky od Qualcommu, a za druhý by ještě musel část těch poplatků z minulosti vrátit. Jo, takže to byl takový jako nestandardní vztah. Myslím, že Apple z toho taky nebyl úplně nadšenej, nevím, proč teda s tím souhlasili, protože už víme, že poslední 2 roky tak využívá i modemy od Intelu, který nasazuje do části dodávek iPhoneů. No a jako pro Qualcomm to není jediný problém, který teďka má, protože úplně stejný problémy řeší i všude jinde ve světě. Už miliardový pokuty v dolarech dostal v Číně, dostal v Jižní Koreji, nějakých 800 milionů dolarů musí zaplatit na Tajvanu, jdou po něm i v Americe a kdo ví, kde ještě. Tam sice v těch zemích, které jsem teďka jmenoval, nebo v těch regionech, tak tam nejde o to, že o ty modemy pro Apple, ale tam zase zneužívá to postavení v tom, že on jako je hlavním strujcem nebo hlavním jako vývojářem mobilních sítí, díky tomu vlastní spoustu patentů, ale zase na ty patenty se vztahují určitá pravidla, že oni, ta firma je musí, nebo ty firmy, které prostě mají ty standardizované patenty, tak je musí, nebo ty licence musí poskytovat ostatním firmám za nějakých výhodných, nediskriminačních podmínek. No a Qualcomm tady tohle zjevně porušoval a chtěl za to zbytečně moc peněz, nebo diktoval si tam nějaký jináčí ještě podmínky, co všechno tam ti výrobci ostatní musí splňovat, aby jim ty licence poskytl. No, takže kvůli tady tomuhle schytal už strašně moc pokut, jako jde to do miliard, on se sice proti tomu odvolává, ale evidentně v té firmě to asi nebylo úplně dobrý. No a co nám to jenom připomíná, já teda jako nechápu moc tohleto, to je skoro jako kdyby velká firma se musela vždycky chovat stejně, jakmile dosáhne určitý velikosti. Hlavně v Evropské unii nebo Evropské komisi leží v žaludku všechny tady tyhle velké technologické firmy, které mají tu dominanci, a hned tam nějaký zneužití toho postavení vidí. No, bylo to u Intelu, bylo Shield u Microsoftu, je to teďka u Google. Právě ten Intel, že jo, ten byl hodně podobný případ. Ten byl hodně podobný, jo, protože Intel v minulosti platil výrobcům počítačů za to, že nebudou ve svých jako těch strojích, který prodávají, nebudou nasazovat procesory do AMD. Dával jim slevu. Za což taky jako si tu miliardu odnesl, nebo teda on musel tu miliardu přinést, i když tam to taky se nějak potom odvolávalo a je to tam jako hrozně složitý a všechny tady tyhle právní tahanice nebo tahanice o peníze a patenty tak se vlečou hrozně dlouho. No a to je tak vše. No. Já myslím, že Qualcomm asi tu svou politiku změní, ale jako budem rádi, pokud tady ta konkurence bude, nebo pokud by třeba tu pokutu dostala, byla by tady ta konkurence a třeba by to pomohlo i třeba zlevnit, že jo, telefony nebo zařízení. No jasně, jasně. Takže tak, no. Mě jenom tam zaujalo, jak jsi říkal, že Apple byl nějak nespokojený s tím, tak by mě zajímalo, proč to teda dělali. To přece jako je nikdo nenutí takovýhle praktiky dělat, ne? Takový díly uzavírat. No, možná jde o to, že v době, kdy tady tuhle smlouvu podepisovali, tak ta konkurence ještě nebyla na téhle úrovni, nebo nemohli jako využít něco jiného, protože ta konkurence jako Intel, tak neměli prostě ty čipy takhle dobrý. Takže tehdy na to přistoupili. Ale potom oni tu smlouvu prodloužili. Ona byla podepsaná v roce 2011 a 2013, nebo 2014, 2013 myslím, že ji prodloužili. A v té době už možná tam nějaký změny byly, nevím, ale nakonec jsou teda asi rádi, že se z toho vyvázali, protože Apple nerad a se jako uvazuje k jedné firmě, nebo nerad se spoléhá na jednu dodavatelskou firmu a víme hlavně teda u těch mobilů a tabletů, takže u těch klíčových součástek, takže se spoléhá na více výrobců, jo, že paměťové čipy mu dodávají více výrobců, a třeba i ty chipsety se nechával vyrábět ve dvou továrnách a podobně, nebo displeje taky některý šly z více továren, takže i ty modemy, jo, nebo jako ostatní, jako ty podružnější čipy samozřejmě taky to berou prostě, kde to je volný, tak uvidíme, no, co, jak tady tohle dopadne. Já bych jenom podotknul, že bych jako to nechtěl brát jako negativní věc, že Evropská unie šlape po krku těm technologickým, ale i samozřejmě jiným firmám, prostě pokud se děje něco nekalýho, poškozuje to trh a jako je dobře, že existuje nějaká forma spravedlnosti. Akorát by mě teda zajímalo, proč dostává pokutu Qualcomm a proč ji nedostane Apple, protože Apple byl přece taky součástí toho, ne? Byl, ale Apple tam nezneužívá to dominantní postavení. On je nemá na žádném trhu, není dominantní a jako nic nezneužil. On prostě využil výhody, ale nelegální nebo protiprávní bylo tu výhodu takovou poskytovat, ale to, že na to on přistoupil, to už jako z právního hlediska nebyla chyba. Teoreticky z mýho pohledu by se to dalo brát tak, že prostě on byl spoluúčastník nějaký nekalý soutěže, že jo, na trhu. No, to je spíš otázka etiky tady tohle, jo, že myslím, že jako z právního hlediska je tady tohle v pořádku. Jako asi jo, vzhledem k tomu, že tu pokutu nedostal, jo, ale malinko možná zvláštní to je taky, no. A hlavně on je ten, který s Qualcommem teďka aktivně bojuje. Oni navzájem v Americe se taky žalovali. Qualcomm chce zakázat, aby Apple mohl do Ameriky nebo do USA dovážet ty telefony, jako dovážet jako z Číny, že tam je nesmí jako dovážet a prodávat, protože a tam jde zase o to, že on využívá ty čipy od Intelu a prý za to nějak neplatí licenční poplatky a ještě úmyslně jakoby skryplí ty čipy od Qualcommu, protože oni jsou jakoby technologicky dál a aby srovnal ten krok, nebo aby tam nebyla vidět nějaká výhoda proti tomu, že jestli tam máš čip od Qualcommu nebo od Intelu, tak oni jakoby srovnává na stejnou úroveň, což znamená, že jakoby snižuje schopnosti těch qualcommáckých čipů, tak tam je to trošku složitější. No. A zase Apple tam jde po tom, že Qualcomm poskytuje ty patenty nebo ty licence za nevýhodných podmínek a že chce po něm, aby nebo Qualcomm chce po Apple, aby platil za technologie, který vymyslel sám Apple, že jo, tam je to trošku složitější ten vztah a ty patentové války, už jsme toho asi přesycení z té minulosti. To bylo, v posledních letech to bylo hodně, bylo to hrozný a myslím, že nikomu to nic nepřineslo, kromě možná Microsoftu, který se na tom asi slušně opařil na těch androidáckých patentech. Buď jak buď, ještě jsem chtěl dodat, že asi nikdy není dobrý uvazovat se jenom jednomu výrobci, že vždycky chceš mít jakoby těch dodavatelů a těch zdrojů víc, A je to prostě proto, že když přesně co se stalo Apple, že když ten jeden výrobce začne výrazně třeba zaostávat, tak pak není prostě problém, aby přešel na jiné řešení, a kdyby mu jeden výrobce vypadl, aby tam bylo opět nějaké alternativní řešení v dohledu a tak. No, no nechme Qualcomm Qualcommem a pojďme na druhý téma, a to je Facebook, který... vlastně to je tvý téma, já tak si to uveď, já vlastně nevím, co přesně si k tomu chtěl říct. No, těch změn je víc, který teď oznámili asi se zhruba týdenní prodlevou. První změna je, a o tom si teda psal ty, že Facebook se chce zase zaměřit na přátele, a to by se asi jednoduše dalo shrnout tak, že vlastně ty na tom Facebooku uvidíš míň příspěvků od značek, jak oni tomu říkají, to znamená různý stránky, a víc příspěvků od přátel. Což jako za mě v zásadě jako je pozitivní změna, co už tak pozitivní není, není to pozitivní samozřejmě pro ty stránky, protože Facebook se sice zaštiťuje tím, že chce, aby byl zase víc o těch přátelích nebo o tom přátelství, ale můžeme asi, myslím, nebo já zatím vidím docela jasný krok, Facebook se dlouhodobě snaží na ty stránky tlačit, aby pro propagaci obsahu platili, ano. A jako opět, já si nemyslím, že je to a priori špatně, jo, jako z pohledu třeba uživatelského, ale... Já to vidím jako špatně, ale tam je spíš vidím principiální problém v tom, že pokud já jako uživatel mám tam, já nevím, 200 přátel a sleduju 200 stránek a vím, že prostě v tom bude určitě chaos, pokud tam bude každý den někdo něco psát, ale je to moje chyba, že já toho sleduju tak moc. Jo, takže jako chápu ten Facebook nebo ostatní služby, které to mají podobně, že se snaží do toho, do těch algoritmů, co, kdy, kde zobrazovat, takže se snaží do toho zasahovat. Ale na druhou stranu, pokud já chci sledovat nějakou stránku nebo nějaký přátelé, chci vidět všechno a ne to, co mi vybere nějaký robot tam nebo člověk, nebo kdo to tam všechno třídí. Tam je tam nějaký jako poloautomatický pravidla, tam jsou asi. No a to je právě to, jakoby pokud jako za mě něco špatně, tak je to právě to, že Facebook používá nějaký svůj algoritmus, který třídí obsah. Nedávno jsem zjistil, že se tam pořád ještě dá najít ta možnost, že si příspěvky dáš zobrazit chronologicky, což je něco, co zatím bohudík dělá i třeba Twitter. Ale já s těma algoritmama mám teda osobně dost strašné zkušenosti. Jo. Právě, že já na tom Facebooku vidím hodně málo obsahu od přátel a víceméně mi tam skáču jenom nějaký zpravodajské věci. A já jsem si všiml, že Facebook vlastně dělá to, že ty když začneš sledovat nějakou stránku, nebo se přidáš někoho do přátel, ale častěji co si sleduješ ty stránky nový třeba, tak začne víc zobrazovat obsah od těch nových stránek nebo přátel. A vlastně postupně ty starší upadají někde do zapomnění. A Facebook se dále zaštiťuje taky tím, že ty můžeš tu timelineu, tu časovou osu nebo zeď, nebo jak tomu chceš říkat, že ji můžeš pořád ovládat, protože je pravda, že ty můžeš některý ty odběry si úplně odhlašovat, některý můžeš zase nastavit tak, aby si je viděl jakoby prioritně. Za mě to nefunguje, Facebook stejně ukazuje zpravidla to, co vidět nechci. Zahltí mě třeba nějakýma zpravodajskýma věcma, který mě nezajímají. V obsah od lidí. A počkej, jsou to zpravodajské věci, které jako, jako od stránek, který ty sám sleduješ, ano, nebo to jsou? Jo. Občas se tam objeví samozřejmě i sponzorovaný příspěvek, tak to ještě pochopím, ale jinak jako to na mě valí fakt jako strašně moc. Podle mě tyho algoritmy prostě zjistili, že já na ty zprávy dokážu reagovat, ale mě to ve skutečnosti štve tohleto. Jo. A za sebe říkám, že to vlastně jakoby moc nefunguje z mýho pohledu. Takže já jako Facebook nepoužívám úplně rád jako sociální síť. Samozřejmě ten chat, to je OK, ale jako prohrabat se tou časovou osou, moje zkušenost je taková, že to, co chci skutečně vidět, tak tam nikdy není. To je vždycky někde zahrabaný a často se k tomu vůbec nedostanu. No já jsem jako asi ze staré školy, já právě nemám rád cokoliv, co o mě rozhoduje, co já bych měl vidět. Jo. Takže pro mě ideální věc je třeba RSS nebo e-mail, kde si seřadíš ty věci chronologicky, jo? Že máš tam toho třeba sice hodně, ale vidím, jak to šlo v čase za sebou, a případně prostě to, co nechci vidět, tak můžu jako mazat nebo odhlašovat, a mám nad tím pořád tu kontrolu já a ne někdo, kdo rozhodne. A tam není jenom, jo? Facebook se nerozhoduje jenom podle toho, jakoby na koho ty nejčastěji reaguješ, ale třeba na určitý typ příspěvku, jo? Takže třeba textovej příspěvek má jinakší prioritu, než když tam někdo sdílí odkaz, nebo když tam někdo sdílí video. A teď je velký rozdíl mezi videem, který tam dáváš jako offline, nebo pokud streamuješ to video zrovna teďka živě, tak to je jako velký rozdíl, pokud tam máš fotku nebo galerii, to všecko. Jo, a to vlastně je trošku, nebo ne trošku, a dává to dost velký, nebo velký nároky i na to, pokud sdílíš ty něco mezi přáteli, tak oni to neuvidí, jo, a ty prostě jako, já jsem do toho článku jsem s nadsázkou psal, i když to vlastně nadsázka není, že ty bys měl najmout nějakého SEO experta, který ti bude říkat, jo, jak ten obsah psát, aby se to k těm přátelům vůbec dostalo, jo, to co prostě řeší weby, jak optimalizovat web pro to, aby byl jako dobře vyhledávatelný, tak jako aby i běžní uživatelé řešili to, jak psát příspěvky na sociální sítě, aby se to dostalo jako k těm ostatním lidem, což je úplně směšný, no. Ale podle mě lidi si za to fakt můžou sami tím, že tam mají třeba těch 300 přátel, jo. A tím, že to používají vůbec takovou službu. Ne, tak jako používat to můžu, jo, ale pokud fakt tam máš těch 300 přátel a každý tam napíše třeba za den jeden příspěvek, tak máš tam, že jo, 300 příspěvků a to už v tom potom je jako zmatek, jo. Takže já jako chápu ten Facebook, že se s tím snaží něco dělat, ale podle mě si za to tím uživatelé můžou sami, no, že to takhle. No, ale na druhou stranu tak ten průměr, myslím, vychází jako zhruba kolem stovky přátel, ne? Jakože většina lidí má tak kolem těch stovky plus minus. No dobrý, no, tak jo, podle mě třeba i ta 100 je hodně, pokud to chceš nějak jako se sledovat, co se tam děje. Jak se to vezme? No tak já třeba mám kolem té stovky, samozřejmě lidi, kteří mě nezajímají, aniž bych tím nutně myslel jako něco špatného, prostě se může stát, že mě to nezajímá, třeba fotky dětí malých nebo tak, tak to odhlašuju, jo, ale stejně tam nevidím to, co tam chci vidět, prostě to je, s tím Facebookem hrozně bojuju, mám to jako ty, že prostě nemám rád, když za mě algoritmus něco vybírá. A ještě asi vlastně dost problematický v této souvislosti je to, že Facebook dost často mění pravidla hry a to jako platí snad jako pro každou funkci, kterou mají, protože jednak oni nějaký funkce zavádějí, pak je zase odstraňujou a chvíli prostě vypichují příspěvky od stránek, pak začnou vypichovat příspěvky, které jsou video, pak začnou vypichovat příspěvky, které jsou fotku, pak začnou schovávat příspěvky od schránek. Jo, a jako prostě i třeba pro ty média je to problematický, že jo, asi už jsme to možná někdy řešili, že oni prostě jako mají takovou tu strategii, jakože se tě vždycky snaží nalákat, abys používal Facebook a ve chvíli, kdy tě mají v hrsti, tak začnou měnit podmínky a začnou jako svírat tu kazajku víc, začnou to utahovat, bych to tak řekl, jo, a snaží se prostě vymáčknout z tebe prachy. A podle mě oni by byli jako asi nejradši, aby i lidi jako platili prachy za to, že aby viděli jako všichni tví kamarádi. Tak ty to můžeš, jo, taky. No, můžeš, no. Můžeš taky sponzorovat, ale jako ale nevím, jako, kdo tady tohle dělal. Já ne, no. A proto znovu říkám, že mám rád Twitter, který díky bohu zatím je stále chronologický a vidím tam prostě všechno jako pěkně přehledně. No, ale taky není úplně jako víceméně chronologický, ale taky mi tam své příspěvky, které jako mě nezajímají, nebo od lidí, který, nebo od stránek, který já nesleduju, nebo něco takového. Oni se to tam snaží propašovat, že jo? Protože oni tam přidali takovou tu sekci, jako tyto tweety by se vám mohly líbit. A pak je tam několik tweetů, který oni ti vyberou, ale to se tak jako dá přeskočit nebo skryt nebo něco, ještě to jako ujde, ale samozřejmě taky na to tlačit a jako je to logický. Ale jako za mě to třeba není dobře. A Facebook ještě takhle zprasil třeba Instagram a v poslední době vídám hodně negativní kritiky na Instagram, protože přesně se stává, že ty chceš vidět příspěvky od nějakých lidí a ten Instagram tě je dost často vůbec neukáže a to je problematický. Takže Facebook za mě na co sáhne, to zmrví a byl bych rád, kdyby tato platforma skončila. Jo, lidi by se měli vrátit k blogům a RSS-kům a bylo by to v pohodě. Ale jako já třeba právě RSS-ko taky mám rád, prostě RSS-ko je dobrý, prostě tam vidím všechno, je to přehledný. A mám nad tím, jak říkáš, kontrolu. No, ale víš, jak RSS-ko jenom právě pro ty stránky nebo pro ty jako to zpravodajství a podobně, ale těžko se tam sledují příspěvky přátel, že jo? Hele, ale teoreticky by to šlo a já mám dokonce pocit, že nevím, jestli to ještě jde, ale nějak v minulosti určitě Facebook umožňoval. V minulosti to šlo, teď už to podle mě nejde. No, já si taky myslím, ale že už šlo tam prostě exportovat příspěvky do RSS, takže jsi mohl jako odebírat Facebook přes RSS. Teďka to blokují. Jako teoreticky oni tam mají nějaký API, takže by to šlo určitě nějakým způsobem přeložit a používat, ale nevím, jak moc je to dostupný. Já jsem právě před mnoha lety jsem psal nějaký návod na CNews o tom, jak právě přes RSS-ko, tehdy ještě přes Google Reader jsem doporučoval, no, jasně, no. Který už neexistuje pár let, že jo. tak jak právě sledovat příspěvky nebo nějaký zdroje na Facebooku, Twitteru a Google+. A myslím, že dneska už toho asi vůbec nic nefunguje. Takže. No, já se taky obávám. A to seš u toho, jako, že Facebook dlouhodobě není stabilní úplně platforma. No. Ale zase člověk, který používá RSS-ko, tak si uvědomuje ty chyby právě těch sociálních sítí a určitě ho štve to, jak to tam funguje. Ale jako ruku na srdce, myslím si, že 99% lidí vůbec neví, co je RSS-ko a jak to funguje, jaký to má výhody. Jo, jo. A o co je vlastně připravuje Facebook a ostatní sociální sítě tím, že právě za ně určují, co mají vidět. Takže. Ale jako je to trochu děsivý, protože když se jako nad tím zamyslíš, tak tohle může mít dost jako široký důsledky v podstatě na lidstvo, že jo? Na hodně velkou část populace globálně. Že prostě se ten Facebook vlastně jim vytváří svoji sociální bublinu. Ještě navíc se v minulosti řešilo, a to asi předpokládám pokračuje do dnešních dnů, že Facebook rád testuje ty lidi nebo dělá na nich nějaký výzkumy, aniž by o tom ty lidi věděli, takže vlastně manipuluje s tím obsahem tam a jako není to úplně radostný, no, si myslím. Tak Facebook řídí ilumináti a zemnáři a takový lidi, že jo, kteří jasně, no. Se snaží nastavit nějaký nový řád světový a tak. No s tím trošku souvisí věc, o které jsi psal tento týden ty. Já teda jsem to nečet, ale jenom jsem zahlídl nadpis o tom, že zase Facebook pokračuje s bojem proti fake news. A tak to je taky, že jo, Facebook bude rozhodovat o tom, co ty můžeš vidět, co je falešná zpráva, co není falešná zpráva. No, on ten jejich přístup k tomuhle tomu je zvláštní a je pravda, že nějaký kroky podnikají už poslední 2 roky v podstatě zhruba asi minimálně. Jakoby jeden z jejich způsobů, jak bojovat s fake news, a to už bylo oznámené někdy loni, tak to bylo jako, že prostě budou ověřovat zprávy a v Česku mimo jiné právě by měli navázat, nevím, jestli už se to stalo, ale měli by navázat spolupráci například s webem demagog.cz. A jakože když ta zpráva bude jasně dezinformační, tak to tam prostě jenom upozorní na to, ne že by ji snad úplně schovali. Ale jasně, prostě ta snaha manipulovat tam je a teďka právě odhalili nějaký další plány, který chtějí dělat letos. Zdůrazňuji, že zatím se odhodlali jenom k jednomu kroku a je to v podstatě pilot, který běží jenom v USA, to znamená nás se to zatím vůbec nějak netýká, ale jestli se nás to začne týkat, tak nějak nevím prostě, co si o tom myslet, protože oni furt nějak chtějí za první, aby jako zprávy, které lidi čtou, byly z důvěryhodných zdrojů. To je OK. Chtějí, aby ty zprávy měly vyšší informační hodnotu, čili, no, dejme tomu, jako takhle na papíře to zní zajímavě. Samozřejmě, ale je důležitý zmínit, že mezi nějakýma svýma hodnotama vypsanýma Facebook má de facto jako bulvár, jako zábavu, takže to jako rozhodně neznamená, že by chtěli, aby jsme četli jenom seriózní zpravodajství. Takže jako bacha na to, co oni říkají. No právě tady oni, ty postoje jsou takový protichudný, jo, protože oni na jednu stranu bojují s tím bulvárem a chtějí jako taky chtějí bojovat právě s nějakým příspěvkem, který tam má jako evidentně nějaký clickbaitový titulek typu prostě klikněte na tenhle článek nebo chcípnete něco takového. Ale zároveň to jsou podle mě ten typ obsahu, který vyvolává ty největší reakce, že jo? Který právě z Facebook z toho žije, že tam lidi na to začnou klikat a lajkovat a komentovat a to je to právě, co vzbudí tu největší aktivitu u těch uživatelů, což on chce, ale zároveň tady tohle chce blokovat nebo bojovat s tím, já úplně tomu nerozumím. No a to je přesně ono, jako nakonec vlastně skončíme u toho, že Facebook nemůže jít proti svýmu biznisu, že jo, moc. Takže on oznámí nějaký jako, no, chceme tady s něčím bojovat, ale vlastně jako je to tak trochu napůl a tak trochu je to lhaní si do kapsy, bych řekl. Mimochodem, já jsem teďka koukal na YouTube na nějaký video, kde Maník popisoval svoje zkušenosti s telefonem jedním nejmenovaným a já jsem ho chtěl vidět na videu, tak jsem si to pustil a vlastně ten titulek toho videa byl Proč nesnáším tento telefon? A to mi přišlo zajímavý, protože já jsem do té doby slyšel jenom v podstatě pochvalné zprávy o tom telefonu. No a tak se na to koukám. No a samozřejmě po 10 minutách sledování videa jsem zjistil, že on ten telefon vůbec že by ho nesnášel, on ho má rád prostě. A to, co na něm nesnáší, je právě to, že jak je jako skoro dokonalej. A to jsem se fakt jako naprnul, říkám, tyhle, tak tohle to je jako clickbait úplně na nejvyšším levelu prostě, to je fakt jako nečestný, doslova, jakože to takhle musím dušínovsky říct, to je nečestný udělat takovýhle titulek a prostě ten obsah je pak o ničem jiným, to je fakt naprd tohleto. Ale zpátky teda k tomu Facebooku, vlastně nějaký poslední pilíř je těch změn, že chce zobrazovat víc lokálních zpráv, to znamená, což mi jako dává smysl, to znamená, že on vytvoří takovou sekci, kde budou lokální zprávy, že můžeš číst víc lokálních zpráv. Lokální jakým způsobem, jako český, nebo přímo jako lokální, jako něco, co je fakt poblíž tebe? No zaprvé to nevíme, protože tady to nefunguje, takže to je otázka. Jo. Ale já předpokládám, že lokální znamená jako v okruhu třeba plácnu jako 20-40 kilometrů kolem tebe. To si myslím, že je lokální, že jo. Tak u tebe v horách se hovno děje, ne? Tam by ti neměli co ukazovat. No, občas nějaká autonehoda nebo tak, ale... Každopádně, no dobře, tak lokální zprávy, OK, v tom není jako problém, ale oni zase chtějí, aby ty zprávy byly nějak ověřený. A ten způsob, jakým oni chtějí provést to ověřování, je, že nechají tu komunitu, aby je vyhodnotila, jestli ty zprávy jsou důvěryhodné. A to mi přijde jako úplně dementní nápad. Protože pak se může stát, že tady budeš mít komunitu, která mezi sebou ráda sdílí dezinformační zprávy a dezinformační zprávy tam prostě hrozí, že najednou budou označeny jako důvěryhodný. Takže v tom jako spatřuju docela jako vysoký riziko a jako nevím, proč třeba v tomhle případě se Facebook radši nespokojí s nějakými odborníky či odbornicemi. Tohle mi prostě nedává smysl. To mě hlava nebere. Čoče, já jsem ty fake news v minulosti takhle nevnímal, ale v poslední době, když sleduju více i ty obecní média právě kvůli prezidentským volbám, tak je mi úplně smutno z toho, co se tady u nás děje a co se na těchto různých webech píše, jakým způsobem a to, jak tam potom ti čtenáři pod tím reagují v diskuzích. To je, já už se fakt těším, až bude po těch volbách, až tady tohle snad se trošku umoudří ta situace, protože to je teďka fakt peklo. Schválně se někdy běž na ty weby typu Aeronet a podobně a co se tam řeší a fakt to je něco neuvěřitelného, čemu všemu lidi dneska věří. Jako, jo, to ono je... stačí přidat se někde na Facebooku právě do nějakých diskuzních skupin fanklubu Tomia Okamury. Jo, mimochodem všechny snad tyhle ty stránky okamurovský už jsou teďka soukromí, dřív byly veřejný, ale oni už se radši schovávají před světem, protože no hrozný. To jsou lidi, kteří za objektivitu považují to, že někdo souhlasí s jejich názorem. Jo, no, že to je přesně ono, no. Tu objektivitu s populismem, nebo já nevím, jako jo, to je... No, ano. A nedá se s nimi diskutovat vůbec. Tady bohužel jako v tuhle chvíli dost je zamlžovaný, co to je. Podle mě lidi neuvažují nad tím konceptem, jako co to je fakt prostě. Obyčejný fakt. Hmm. No, a tak jako... No, je to prostě moc smutný, tohle všechno. U nich je fakt, že typická reakce, já vím svoje, nebo já mám své zdroje a podobně. Prostě místo toho já chápu, že třeba většině se tam kritizuje práce České televize, já chápu, že Česká televize není dokonalá, že prostě může být v určitých situacích nějakým způsobem zaujatá, ale pořád na těch zprávách dělají tam desítky lidí, kteří si ten navzájem tu práci svoji kontrolujou a na práci České televize dohlíží rada a pořád je tam zatím strašně moc lidí, jo. Kdežto, když napíše někdo zprávu na podobný dezinformační web, o kterým nevíš, kdo to vlastní, kdo to píše, jo. Tam šéf-redaktor třeba toho Aeronetu, tak se jmenuje vedoucí kolotoče, jo, a má tam avatara Vla Paroubka, jo. Takže co si jako pod tím představíš, prostě, když ti tam píše takový nímant, který se ani nepodepíše, který nezdrojuje ty zprávy, to je všechno prý z doslechu, ale považuje to za fakta, má tam dedukce, který prostě si vytahuje někde z prdele, to je fakt, už radši končme, protože ještě se rozčilí. No bohužel se ve výzkumech ukazuje, že lidi vůbec neřeší, co to je za zdroj, prostě oni řeší, jaká je ta zpráva. Jo. A to pokud je dost ta zpráva, která souhlasí s tím, co oni si myslí, tak je to dost důvěryhodný. No, no, přesně tak, jo. Což je smutný hrozně. No dobrý, já tak já myslím, že o tom bychom tady asi si mohli povídat ještě dlouho. Buď jak říkám, přístup Facebooku mi přijde docela zvláštní, tak pojďme radši ke Googlu. Třeba no, tam... s těmi fake news tak bojuje nějakým způsobem i Google, který už to bylo loni, že jo, tak říkal, že u zpráv, který bude jakoby zobrazovat ve vyhledávači, takže tam nějaký ten fact-checking bude přidávat, jo, že tam bude prostě zpráva, pod tím bude nějaký odkaz, třeba na, myslím, že v Česku právě spolupracuje s tím demagogem, a že tam bude něco jako ověření, nebo jako někde jinde na tohle téma taky píšou něco jiného, jo, něco v tomhle smyslu. A snad taky, že chce omezit to, aby právě tady tyhle fake news weby nemohly inzerovat nebo nemohly využívat ty inzertní sítě od Google, což jim přijde fajn. A v tomhle třeba ohledu mi hrozně zklamal loni Seznam, který taky říkal, že nebude poskytovat nebo nebude prodávat reklamu právě na tady těchto webech. A nakonec z rozhodnutí vedení tak z toho sešlo. Myslím, že zatím jako stal přímo Lukačovič, který prostě asi viděl, že by možná přišli o nějakou velkou část příjmů nebo se nechce možná Seznam stavět do té role toho kata, který rozhodne o tom, kdo je fake news, kdo není, ale což jako je pravda, ale stejně jako mi bylo sympatičtější to, že právě se s tím budou snažit nějakým způsobem bojovat, zvlášť když oni sami se snaží o nějaký jako zpravodajství a jdem dál. Tak já jsem to mám pocit dával snad i do zklamání roku, jo, tohleto chování Seznamu, jako, no, taky se mi to nelíbí úplně. A přece nejde o to, že oni sami by byli nějaký kati, který by si něco určovali. Oni prostě můžou vycházet z nějakých ověřovacích zdrojů a prostě pokud bude jasný, že nějaký web je dezinformační a tohle prostě, jako znovu říkám, to si nevytáhneš ze zadku, že jo, od nikud to prostě je dokázaný. Pravidelně tyhle ty seznamy dodává BISKA, která se tím zabývá. Jo, prostě to máš podložený, tak je úplně... A hlavně lidi tohle nemůžou brát jako cenzuru, prostě cenzura je úplně něco jiného. Tohle je obchodní rozhodnutí nějaký firmy, která prostě nechce spolupracovat s určitou skupinou jako zákazníků potenciálních. Nebo... Jo, a to jako pokud... No, je zjevný, že Seznamu nic neříká asi jako pojem společenská zodpovědnost, ale... Jako chtě nechtě firmy, stejně jako jednotlivci, všichni bychom měli mít společenskou zodpovědnost a pokud se podílíme na tyhle dezinformační mašinérii, tak prostě jako škodíme celé společnosti. Jednoduchý. Něco jiného by bylo, kdyby zakázali inzerci na, já nevím, webech různých etnik nebo nějakých takových věcí, které by jako poškozovaly menšiny. No, jasně. Ale to, že zakazují, nebo že by třeba nechtěli podporovat weby, který šíří lži nebo dezinformace, tak to je úplně jiný případ. Ale fakt už přeskočíme tady tohle. Tak jdeme ke Googleu radši. Jdeme ke Googleu a co s Googlem vlastně to bylo? No, Google vytáhl nějakou statistiku a podle té statistiky používá dvoufázové ověření nebo dvoufázové přihlašování, nebo jak ty ještě myslím píšeš, dvoufaktorové přihlašování, spousta různých názvů, jedna věc, tak to používá jenom 10% lidí. Jo, je to 10% jenom 10% uživatelů Google, jako celkově to bude ještě menší číslo, jo, ale... Přijde mi to hrozně malý číslo a Google taky přiznává, že je to jako nízký a že dělá jako první poslední pro to, aby lidi se na tady tohle zvykli, aby tohle používali víc. Že dneska jenom to heslo nestačí, nebo když právě u někoho máš nějaký citlivý data typu e-maily a podobně, že by si ten účet měl si jako líp chránit. A já teda za sebe osobně říkám, že kde to je, tady tohle dvoufázové ověřování nebo přihlašování, tak to používám. Na tom Google to mám vlastně skoro od toho začátku, co to zavedli a vlastně všude jinde taky, no, kde to je, tak ty asi taky, ne? Mám pocit. Určitě a už mě začíná trošku štvát tahle věc v tom smyslu, že vždycky, když nějak zresetuješ telefon nebo dostaneš nový telefon, tak vlastně, že jo, většinu asi ty kódy generuješ právě přes nějakou aplikaci v telefonu. Jo, jo, a prostě obsah té aplikace se většinou nedá nějak jako obnovit, takže tam ty účty všechny musíš nastavit znovu a to je úplně největší voser. Tohle mě fakt strašně nebaví. Ale samozřejmě většina těch služeb umožňuje, že ti kódy chodí na mail nebo třeba SMS-kou, že nemusíš mít nutně tu aplikaci. Sám jsem pravda nedávno narazil, no vlastně včera jsem narazil na takový problém, protože se mi nějak povedlo právě přijít o přístup k účtu Uplay a oni tam bohužel nemají možnost žádnou záložní jako právě poslat si třeba kód na telefon nebo na mail. Ale tam v tom případě už musíš použít nějaký se záložních kódů, který si vygeneruješ, když nastavuješ to dvoufaktorové přihlašování. No a já jsem zjistil, že nevím, kde to mám. Naštěstí jsem to teda pak jako našel, jo, ale tam už by to bylo trochu nepříjemný asi, no, tohle to řešit. Takže jako já chápu, že prostě ty lidi to nemají natlačený v hlavách a myslím si, že stoprocentně stejně tak jako vojebávají hesla a to jako víme, že se dělá, že jo, vždyť ty o tom většinu každý rok píšeš, že jo, co se používalo nejvíc za hesla v každém roce. A vždycky vítězejí ty úplně nejprimitivnější hesla ze všech. A tak já vím, já ale zároveň vždycky tady tohle komentuju tím, že prostě nemůže skončit na prvním místě heslo, který ti vygeneruje nějaká aplikace, že jo? Vždycky tam prostě budou tady tyhle jednoduchý, protože je jako největší pravděpodobnost, že tohle si zvolí nejvíc lidí, že jo? Nebudou, pokud tam budeš mít náhodnou změť nějakých znaků, tak fakt jako je nepravděpodobný, že by si tohle stejný vybral někdo jiný, takže nemůže se to zobrazit v nějakém žebříčku ani top 1000 jako nejpoužívanějších hesel. Jo, takže. Jasně, to je jako určitě pravda, tam by bylo asi dobrý vědět vlastně kolikrát je to heslo použitý. A buď jak buď, prostě podle mě je to otázka hlavně toho komfortu. Protože jako ano, nastavit to dvoufaktorový přihlašování je práce navíc a když se potom přihlašuješ k účtu, tak musíš občas zadat nebo na novém zařízení potom vždycky zadáváš ten kód, ještě ověřovací kromě hesla a já si myslím, že lidi si myslí, že to prostě nepotřebují. Možná někteří o tom ani nevědí, nebo nepotřebují, nebo jim to vadí, ale zrovna Google podle mě se snaží to dělat co nejpříjemnější. Jo. On tam má těch způsobů, jak ten, jako co ten druhý faktor bude sloužit, jako co bude sloužit ten druhý faktor, tak tam má hodně. Ty tam můžeš mít právě ten softwarový generátor kódů nebo nějaký hardwarový klíč, jo, který zasuneš prostě do USBčka, kde bude ten jako hardwarový token nějaký nahraný. Právě tam můžeš si nechat poslat tu SMSku nebo zavolat, nebo že ti přijde jakoby hovor, který přijmeš, tam ti nadiktuje ten kód. Nebo tam má od loňska, mám pocit, nebo už je to 2 roky, co se inspiroval u Microsoftu a pokud tam máš nainstalovanou nějakou aplikaci pro Android, tak když se někde přihlásíš, tak ti rovnou vyskočí notifikace, kde jenom prostě klikneš na to jakoby OK, schválit, jo, prostě schvaluju to, že tady tenhle nějaká tahle ta adresa se chce přihlásit k mému účtu, tak ty to schválíš a je to, že nemusíš ani nic opisovat, jako fakt jednodušeji už to skoro ani nejde, jo, vymyslet. A to ještě Microsoft si potom přisadil a ještě tam nějak umožňuje přes tu aplikaci iniciovat snad jako, nebo provést to přihlášení, jo, že v podstatě ty ani nemusíš psát heslo. Takže jasně, jako ty pokusy o zjednodušení jsou. Na druhou stranu prostě máš spoustu aplikací, prostě jsou nějaké aplikace, které třeba nepodporují to dvoufázové přihlašování a pak se musí, a to je typicky asi problém si myslím u mailů, že ty potom v tom poštovním klientovi, když nemůžeš použít tenhle ten způsob ověřovací, tak ty si musíš někde v nastavení toho online účtu vygenerovat takovýto takzvaný jednorázový heslo. A já si prostě nedovedu představit, že bych vysvětlil svojí babičce a svým přátelům, jo, tenhle ten koncept. Asi ne. Já chápu, že třeba takovýhle přihlašování neděláš často, jo, je to pravda, to prostě jednou nastavíš a pak máš nadlouho vystaráno. Ale stejně. Jako na druhou stranu, já si nepamatuju, kdy se mi tady tohle naposledy stalo, jo, že bych musel to obcházet tím jednorázovým heslem. Naposledy to byla nějaká aplikace, nějaký klient komunikační pro Windows Phone nebo něco takového, že tam byl nějaký googlovský neoficiální klient pro něco, možná pro YouTube, já už nevím, který nevyužíval nějaký oficiální API nebo prostě ten přihlašovací web nebo přihlašovací službu od Google, ale bral to tam nějakou vlastní cestou a tam se právě to jednorazové heslo muselo zadávat, ale od té doby to už je fakt několik let, kde jsem tohle nemusel používat. Mně se to stává třeba, když se přihlašuju k e-mailovému účtu, k Microsoftu a to sice na Androidu, že tam používám nějakého poštovního klienta, který prostě to taky nepodporuje, to dvoufaktorové přihlašování takovým tím standardním způsobem, takže tam to taky musím generovat. Ale samozřejmě to generování je nutné jenom ve chvíli, kdy si nějak zresetuju nebo vyměním telefon nebo něco, no. Ale když to musím udělat, tak je to nepříjemný. Teď jsem právě nastavoval telefon znova, nedávno, a půl hodiny jsem sám zkoušel přihlašovat k tomu účtu. A já říkám, tyhle, proč to nejde? Já to vůbec nechápu, tady mám všechno správně, prostě e-mail, tyjo, heslo správně vyplněný, všechno nastavený, doména, proč se nemůžu přihlásit prostě a asi fakt jako po půl hodině čirýho zoufalství mě došlo, že vlastně tam mám dvoufázový přihlašování a že bych si měl jako v tomhle případě vygenerovat to jednorázový heslo, takže. No hele, a když už jsme u toho, je to trošku související téma, tak hesla používáš, nebo jak nakládáš hesly? ty jsi říkal v minulosti, že nepoužívá žádný generátor nebo žádného správce hesel. Asi jenom nějaký to integrovaný řešení v prohlížeči, že jo, máš? Přiznám se, že jo, no. Jo. No, Google tak vlastně říkal na té stejné konferenci, kde prozradil to, že to dvoufázové ověřování používá jenom 10% uživatelů, tak zároveň řekl, že správce hesel používá 12% uživatelů. Bylo to teda jenom u Američanů a... Jako ve Chromu, jo? No, ne, to nebylo... Tam z toho to nebylo jasný. Ten výzkum nedělal Google, dělala to společnost Pew Research Center. A tam bylo, týkalo se to jenom Američanů a nevíme, jestli tím jistý jako specializovaný správce hesel, jako je KeePass, LastPass a tyhle věci. A nebo tam do toho zahrnují i prohlížeči, že jo, který tam právě taky můžeš ukládat hesla, nebo některý jako umí generovat nějaký bezpečný řetězce, to z toho nevíme, ale zase v tomhle ohledu prostě 12% mi přijde docela dost. Jako když vezmu, že jenom 10% lidí už používá dvoufázový ověřování, ale zároveň 10%, ale zároveň 12% má ty správce hesel, tak jako to je docela hodně. Jako. Hele, já teď nevím, co si o tom myslel, vzhledem k tomu, že nevíme tu zásadní informaci, co teda oni jako mysleli, že jo, těma správcema hesel, protože to je dost velký rozdíl, jestli ukládáš hesla v prohlížeči přímo, nebo používáš LastPass a spol. Asi jo. Jako já si myslím, že jako podle mě tím mysleli možná ty správce opravdu jako mimo prohlížeč, protože podle mě normálně hesla jako v prohlížeči lidi si ukládají, ale jako třeba žiju v nějaký desiluzi, nevím. Myslíš mimo prohlížeč takový ty samolepky nalepený na monitor? Jo, jo, přesně. Heslo 24. Přesně to myslím, no. No já jsem se před lety naučil právě používat správce hesel a dneska už bych se bez nich neobešel, no už. Sice v Chromu nebo ve Firefoxu tam ty integrovaný správce nebo ten systém pro ukládání hesel taky používám, protože to je potom jednodušší kvůli synchronizaci na mobilu, kde to tam nějakým způsobem dobře funguje, ale jinak používám tady právě LastPass a teďka se snažím přejít na NPass, který má výhodu v tom, že tam nemá žádný předplatný, že to jako jednorázově za to zaplatíš. A má to hodně funkcí a všechno, ale ještě ty funkce, prostě ještě nebo to pohodlí ještě není tak dobrý jako u toho LastPassu, kde tam máš třeba úplně perfektní automatický vyplňování na všech jako webech nebo v různých aplikacích, třeba i na mobilu. Ten NPass ještě v tomhle není tak úplně pohodlný a tak ještě právě proto k němu nějak jako nemůžu si najít tu cestu. No já o tom pořád tak uvažu, že bych něco takového používal a zatím jsem se nějak jako nedokopal. Ale vlastně nedávno jsem o tom psal, to s tím souvisí, že některý weby dělají vlastně to, že i když ty třeba používáš režim soukromého prohlížení nebo něco takového, takže vlastně oni jako dokážou z tebe vyšťárat, nebo z toho prohlížeče teda lépe řečeno, dokážou vyšťárat právě ty přihlašovací údaje a díky tomu oni dokážou sledovat tvou aktivitu, i když třeba, jak říkám, surfuješ anonymně a seš v domnění, že jako oni tě nesledujou, protože prostě nejsiš přihlášený, ale oni pomocí jako neviditelných dialogů prostě to stejně jako dokážou z toho prohlížeče dostat, pokud ten prohlížeč má nastavený automatický vyplňování těch formulářů. Což je jako docela zajímavá taky věc, takže já už jsem to automatické vyplňování aspoň teda vypnul, aspoň tohle v tom prohlížeči a tak. No. Jsi zodpovědnej, no. No já jsem úplně nejzodpovědnější člověk na téhle planetě pravděpodobně. Tak jo. No pokud už nemáš k tomu co dodat, tak to asi zařízneme, ne? No už to zařízneme, už tady pindáme dlouho docela, takže je to všechno hrozně smutný, jsme se shodli a tím bych to uzavřel. No. Snad to za týden. Všechny ty podcasty letošní končily nějak smutně, ne? No. Pořád taková nějaká depka. Hele, jako jo, a těch problémů... Nemůžeme dostat do té pohody, jako novoroční, že jo? Těch problémů se fakt objevuje docela dost pořád. Jako to nějak neubývá. Za dveřmi. A... Teďka zase Honza Olšan psal právě v souvislosti s Meltdownem a Spectrem, že vlastně Intel už se chystal na vydání nějakých aktualizací a už se jako nějak dali stáhnout nějaká beta verze, myslím, že jo, jako pro procesory, ty mikrokódy. A teď nějak zjistili, že v tom je nějaký zásadní problém a už jako doporučuju všem, aby to neinstalovali a možná snad jako ideálně, aby se zvrátil k té předchozí verzi, pokud je to možný. Takže jo. To je smutný, no. V minulosti, jako když to začínalo ty aktualizace, tak byly problémy, že jo, s operačními systémy, které potom nějak nestartovaly. Myslím, že se to týkalo Ubuntu nějakých verzí. Snad to nakonec potom dopadlo i na nějaký Windows, nevím. Je to špatný, no. No, právě, no. Ale to... S těma opravama chyby to jako vždycky takhle, že jo? Oni opraví nějakou chybu, ale zároveň tam zanesou jako další chyby. No třeba. A v tomhle případě to asi bude jako daný tím, že opravdu jako to vzniká narychlo, takže... Vzniká to narychlo a přitom o tom věděli, že jo, od podzimu. No. Kdy jim to Google nahlásil. No. Tak... A řeší to až teďka, když se o tom začali, jako když se o to začali opírat média, to je smutný, no, ze strany Intelu. Jo, tak třeba na tom dělali už díl, jako nevím, jo, ale... No, je to smutný, no. Nic, končíme. Tak, za týden, čau. Jo, čau.